بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامد خدای پاک کی اغا دیر مهربانا او بکون که دی اذا جاء نصر الله والفتح کلا چه دا الله پاک برست راشی او برای در پا برخشی ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا او اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تقول كي خلق دلي دلي دا الله پاك پا دين كي داخلي جي فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا نو د خپل رب له سناس تا یې سره دغه تسبیح وکړه او لغنه بخنه وغواړه بې شکه هغه ستر توبه قبلوونکی دی.